When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every whoa-whoa still shines. Every shing yesterday once more. Yesterday once more. Αρχίζουμε λοιπόν από σήμερα μια σειρά με ανεπανάληπτα ντουέτα, και ένα από τα δημοφιλέστερα και σπουδαιότερα ντουέτα στην ιστορία της μουσικής είναι οι Carpenters. Ξεκινήσαμε με το Yesterday Once More, τραγούδι που έχει γράψει ο Richard Carpenter, το βασικό στέλεχος του συγκροτήματος, και έγινε επιτυχία το 1973 από το άλμπουμ τους Now and Then. Οι Carpenters ήταν ένα ντουέτο που κυριάρχησε στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70, κυκλοφόρησαν 11 άλμπουμ, 31 τραγούδια τους έγιναν τεράστιες επιτυχίες, και επίσης είχαν και διάφορα προγράμματα στην τηλεόραση. Το συγκρότημα ήταν από δύο αδέλφια, την Karen και τον Richard Carpenter. Δυστυχώς η Karen έφυγε από τη ζωή το 1983 πάρα πολύ γρήγορα, με επιπλοκές της ανορεξίας τότε. Έχει γίνει και ταινία η ζωή της. Σήμερα θα θυμηθούμε μερικά από τα ρότερα τραγούδια των Carpenters. We've only just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck and we're on our way. We've only begun. choose. We start out walking and learn to run. And yet we've just begun. Sharing horizons that aren't new to us. Watching the signs along the way. Where there's room to grow. And yes, we've just begun. Ακούσαμε το «We've only just begun», μεγάλη επιτυχία των Carpenters. Ένα τραγούδι γραμμένο από τον Roger Nichols και τον Paul Williams, καταπληκτικός στιγουργός. Σας θυμίζω ότι ο Paul Williams είναι ο ίδιος που συμμετέχει στο άλμπουμ των Daft Punk πριν από 2 χρόνια. Πολύ σπουδαίος μουσικός των 70's, τότε είχαμε κάνει μικρό αφιέρωμα σε αυτόν. Το τραγούδι αυτό, το Rolling Stone, το έχει μέσα στα 500 σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα πάμε στο For All We Know, τραγούδι του 1970, από τις πρώτες επιτυχίες τους. Το τραγούδι έχουν γράψει μέλη των Bread, που ήταν ένα άλλο υπέροχο συγκρότημα τότε, όχι όμως ντουέτο, και ακουγόταν στην ταινία Lovers and Other Strangers. Το τραγούδι αυτό είχε πάρει το βραβείο Oscar εκείνης της χρονιάς, δηλαδή το Oscar το πήρε το 1971. Η εκτέλεση των Carpenters έγινε μεγάλη επιτυχία. For All We Know. Χαίρομαι γιατί η ακροάτρια που έχει ζητήσει αφιέρωμα στους Carpenters το ακούει. Αυτή τη στιγμή περνάμε σε ένα άλμπουμ των Carpenters με τίτλο A Song For You. Ο τίτλος αυτό το άλμπουμ δόθηκε από ένα τραγούδι που είχε τίτλο A Song For You και ήταν ένα τραγούδι που είχε γράψει ο μεγάλος Leon Russell. Δεν κυκλοφόρησε ποτέ σαν single σε μικρό δίσκο, δηλαδή 45 στροφών από τους Carpenters, αλλά επειδή νομίζω ότι η διασκευή που έχουν κάνει είναι εξαιρετική και έδωσε και το τίτλο στο άλμπουμ, ακούμε την εκτέλεση του τραγουδιού του Leon Russell από τους Carpenters. I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, I've made some bad rhyme. I've acted out my love in stages with 10,000 people watching. But we're alone now and I'm singing this song for you. I know your image of me is what I hope to be. I've treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me. Darling, can't you please see through me? We're alone now and I'm singing this song for you. Precious secrets of a truth withholding nothing. You came out in front and I was hiding. But now I'm so much better, and if my words don't come together, listen to the melody. Cause my love. No space or time. I love you for my life. You are a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. We were alone and I was singing a song for you. Singing the song for you. Ακούσαμε Song for You. Μερικά τραγούδια μπορεί όταν πρωτοκυκλοφορήσουν να μην κάνουν την επιτυχία που τους αξίζει, αλλά έχουν τη δύναμη να επανέρχονται μετά από καιρό. Έτσι λοιπόν έχει μια ιστορία το επόμενο τραγούδι, που ήταν το τραγούδι που επέβαλε τους Carpenters το 70. Ξεκίνησε το 63 όταν η Baccarat Davy το έδωσαν να το τραγουδήσει ο Richard Chamberlain, ο γνωστός ηθοποιός που ήταν και τραγουδιστής τότε, έχει κάνει και δίσκους και το είχε βγάλει 45 στροφές. Όμως επιτυχία έγινε το Blue Guitar από εκείνο τον δίσκο των 45 στροφών. Μιλάμε για το Close to You. Το 63 επίσης το ηχογραφεί John Warwick χωρίς επιτυχία. Το ηχογραφεί ο Bert Baccarat πάλι χωρίς επιτυχία. Και μετά το 70 το προτείνουν στον Herb Albert, που ήταν ένας σούπερ καλλιτέχνης της δεκαετίας του 60, αλλά σε ορχιστρικούς δίσκους, και ήθελε τότε να πει και μερικά τραγούδια, να τραγουδήσει. Όταν το πρότειναν στον Herb Albert, ο Herb Albert δεν το δέχτηκε, γιατί πίστευε ότι δεν του πήγαινε να τραγουδήσει αυτούς τους στίχους. Και το προσέφερε στους Carpenters, που ήταν στην ίδια εταιρεία, τη δική του εταιρεία, γιατί η A&M είναι η εταιρεία του Herb Albert. Το Α από τα δύο ονόματα είναι Albert. Έτσι λοιπόν οι Carpenters ξεκίνησαν μια αλυσίδα επιτυχιών με αυτό το κομμάτι. Close to you. Να μιλήσουμε λίγο και για τους κύκλους που κάνει η μουσική και πώς έρχονται οι διάφορες μόδες. Οι Carpenters άρχισαν να κάνουν επιτυχία το 70. Υπάρχει μία αλλαγή στη μουσική τάση, καθώς τελείωνε η δεκαετία του 60. Το 69 με το Woodstock, τους θανάτους Τζάνι Τσόπλιν, Τζιμ Μόρισον, Τζιμι Χέντριξ, διάφορα γεγονότα αλλάζουν το ύφος της μουσικής και έχουμε με την αρχή της δεκαετίας του 70 μια κυριαρχία σπουδαίων καλλιτεχνών, αυτούς που λέμε folk rock τραγουδιστές, James Taylor, Johnny Mitchell, Carole King, Carly Simon, πάρα πολύ ανάλογοι. Ένα στυλ που άφησε σπουδαία πράγματα. Έτσι λοιπόν, σαν να θέλει ο κόσμος να αλλάξει το ύφος των εκρηκτικών 60's, ανάμεσα στα εκρηκτικά 60's και στο punk και την disco που ερχόταν μετά το 75, υπάρχει μια γενιά καλλιτεχνών που έκαναν επιτυχία σε αυτό που λέμε folk rock, folk ή easy listening, όπως είναι η μουσική των Carpenters. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που ξεκίνησε από μια πολύ πετυχημένη τηλεοπτική σειρά τότε για τα παιδιά, Sesame Street. Οι Carpenters το έκαναν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ήταν ένας από τους κρυσούς δίσκους των Carpenters, το τραγούδι Sing. Sing out loud, sing out strong, sing of good things, not bad, sing of happy, not sad. Συνεχίζουμε με τα ανεπανάληπτα ντουέτα. Carpenter σήμερα, αύριο ένα άλλο από τα σπουδαία ντουέτα στην ιστορία της μουσικής. Στις 7 στο Βήμα και στο πρώτο μέρος και αύριο θα έχουμε ενημερότητα με τα καινούρια. Γκρούπι, όπως ξέρετε, γκρούπι στον χώρο της μουσικής ροκ είναι οι γυναίκες που ακολουθούν φανατικά ένα συγκρότημα Και μετά έχουν διάφορες ιστορίες με τα μέλη του συγκροτήματος. Υπάρχουν και ταινίες υπέροχες που έχουν βγει πάνω σε αυτό. Σούζαν Σάραντον και ποια άλλη ήταν που έπαιζαν δύο γκρουπίς στις δεκαετίες του 70. Λοιπόν, για γκρουπι μιλάει το τραγούδι το επόμενο και το έχει γράψει μια μοναδική έτσι ομάδα, Bonnie Bramlett και Leon Russell. Η Bonnie είναι από το ντουέτο Delaney and Bonnie, της παρέας του Leon Russell και του Joe Cocker. Το τραγούδι το έχει πει και στην περίφημη τουρνέ Mad Dogs and Englishmen η ιστορία αυτή του Joe Cocker τότε, μια φοβερή τουρνέ που είχε γίνει με Delaney, Bonnie και Eric Clapton και διάφορους άλλους και Leon Russell. Και το είπε και η Bette Midler, το έχουν πει και άλλοι, αλλά μεγαλύτερη επιτυχία από όλους το έκανε το συγκρότημα των Carpenters, που ο Richard το άκουσε από την Bette Midler. Superstar. Το 1971 έγινε επιτυχία για τους Carpenters, το Superstar. Την ίδια χρονιά ένα άλλο τραγούδι του Paul Williams και του Roger Nichols γίνεται χρυσός δίσκος μέχρι το νούμερο 2 στο αμερικάνικο Hit Parade από τους Carpenters. Rainy Days and Mondays. Talking to myself and feeling old. Sometimes I'd like to quit. Nothing ever seems to fit. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. What I've got they used to call the blues. Nothing is really wrong. Feeling like I don't belong. Here with you. Nice to know somebody loves me. Funny, but it seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. What I feel is come and gone before. Η φίλη μας Χαρούλα Νικολαϊδού έχει στείλει ένα tweet στο Twitter της εκπομπής που λέει ότι για μια διασκευή που έχουν κάνει καταπληκτική Sonic Youth σε τραγούδι των Carpenters, και νομίζω ότι μια νεότερη γενιά μετά το 90 έμαθε τους Carpenters μέσα από αυτό το άλμπουμ, ένα tribute όπου πάρα πολλά από τα ονόματα του rock τραγούδισαν τα κομμάτια των Carpenters. Only Yesterday, τραγούδι του 1975 από τους Carpenters που έχει γράψει ο Richard Carpenter και είναι μία από τις μεγάλες επίσης επιτυχίες του συγκροτήματος. After long enough of being alone, everyone must face their share of loneliness. In my own time, waiting was all my heart could do. Hope was all I had until you came. Maybe you can't see how Οι Carpenters έδειχναν ιδιαίτερη αδυναμία στα τραγούδια του Leon Russell. Έτσι λοιπόν, σε ένα από τα άλμπουμ του, το Carney, ο Leon Russell έχει ένα φοβερό τραγούδι που λεγόταν This Masquerade. Και στην εκτέλεση του Leon Russell είναι εκπληκτικό, αλλά και στην εκτέλεση των Carpenters που θα ακούσουμε τώρα. To understand the reason. reason why we carry on this way. We're lost in this Αύριο συνεχίζουμε με ένα άλλο μοναδικό ντουέτο, ενώ θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που ξεκίνησε από το χώρο της country. Η Lynn Anderson το είχε κάνει επιτυχία, οι Carpenters το είπαν το 1972 και είναι το Top of the World. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. Clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same. In the leaves on the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will that tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world again, down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at You've been around. Your love's put me at the top of the world.